30 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W drugiej jawnej rozprawie Sąd Najwyższy także uznał protest wyborczy za zasadny. Za chwilę relacja naszego reportera. Policyjna obława za podejrzanym o zabójstwo. Nie żyją dwie osoby. Do tragedii doszło pod Liwanową. Polska prezydencja była przełomowa w myśleniu o bezpieczeństwie Europy, mówi premier Donald Tusk. Jest kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie protestu wyborczego. W drugiej jawnej rozprawie sędziowie kwestionowanej przez rządzących Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych protest uznali za zasadny, ale nie mający wpływu na wynik wyborów. W Sądzie Najwyższym jest Witold Banach. Witku, jak sędziowie uzasadniali orzeczenie? W tej sprawie dwie osoby złożyły protest, ponieważ podczas głosowania w pierwszej turze omyłkowo zabrano im zaświadczenia o możliwości głosowania w drugiej turze i w związku z tym nie mogli oddać głosu 1 czerwca. I tu sąd nie miał wątpliwości. Sąd Najwyższy nie miał żadnych wątpliwości, że ta zapewne omyłka, która miała miejsce w związku z odebraniem niewłaściwego zaświadczenia przez członka komisji wyborczej, doprowadziła do uniemożliwienia skorzystania z tego czynnego prawa wyborczego w drugiej turze. Mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego Joanna Lemańska, która jednocześnie dodała, że te nieprawidłowości nie wpłynęły na to, kto wygrał wybory. Bo nawet przy założeniu, że skarżący zrealizowaliby swoje prawo do oddania głosu w ponownym głosowaniu, to i tak biorąc pod uwagę ostateczny wynik wyborów, rzecz jasna nie wpłynęłoby to w żaden sposób na ostateczny wynik. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych za chwilę rozpoczną trzecią jawną rozprawę w sprawie protestów wyborczych, a w międzyczasie rozpatrzyli też w trybie niejawnym 15 protestów. Witold Banach, dziękujemy za relację. Strzelanina w miejscowości Stara Wieść, niedaleko Limanowej w Małopolsce. Dwie osoby nie żyją, jedna jest ranna. Do tragedii doszło w jednym z domów jednorodzinnych. Podejrzany uciekł w kierunku lasu, mówi Jolanta Batko z policji. Dwie osoby, które nie przeżyły, jest to 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta, prawdopodobnie dzieci sprawcy. Trzecia ofiara poszkodowana została zabrana do szpitala. Cały czas trwa obława za sprawcą. Jest to 57-letni mężczyzna, mieszkaniec w miejscowości Stara Wieś. Są znane motywy zabójstwa. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Samar w Ukrainie. To drugi raz w ciągu ostatnich 3 dni atak powietrzny na to miasto. Wcześniej celem była pobliska baza wojskowa. Rosja atakowała też stolicę obwodu Dniepr. W tamtych ostrzałach zginęły 23 osoby. Polska prezydencja była przełomowa w myśleniu o bezpieczeństwie Europy. Tak podsumował półroczne przewodnictwo w Unii premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział w Brukseli, że Polsce zależało na tym, aby przekonać wspólnotę, że musi się przygotować na obronę przed zagrożeniami. I przestawić Unię Europejską na ten tryb takiej pełnej mobilizacji, koncentracji na tym, jak się bronić przed potencjalną agresją. To było wielkie zadanie i polska prezydencja stała się w tej kwestii przełomem. Przełomem, który można ilustrować także decyzjami o miliardach euro, ale także innych decyzjach. Również tych, które upraszczają różne przepisy i które mają wzmocnić Europę, jeśli chodzi o szybkie zbrojenie. Od wtorku na czele wspólnoty staje Dania. Po Danii teraz Diana. Ponad $500 000 zapłacono na aukcji w Los Angeles za jedną z sukien księżnej Diany. Część dochodu ze sprzedaży ponad 300 przedmiotów należących do królowej ludzkich serc będzie przeznaczona na cele charytatywne. Fotografie, listy, torebki, pantofle, kapelusze i suknie na aukcji w Los Angeles znalazło się ponad 300 przedmiotów należących do księżnej Diany i niemal każdy z nich został zakupiony za $1000. Najcenniejsza okazała się szafirowa sukienka w kwiaty, którą była żona obecnego króla Anglii najczęściej nosiła podczas wizyt w szpitalach. Z tego powodu nazywa się ją sukienką troski. Jej cena to $520 000, a więc ponad dwukrotnie więcej niż spodziewali się organizatorzy aukcji. Wśród najdroższych zakupów znalazła się też inna suknia, kremowa, wieczorowa z jedwabiu oraz czerwony strój narciarski. Suknię sprzedano za $455 000, kombinezon za $325 000. Agata Król, Polskie Radio. Policja apeluje o bezpieczną jazdę podczas wakacji, planowanie podróży, brak pośpiechu, przede wszystkim rozsądek, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej.

ale lato, ale wariują zmysły. Zagrajmy to jeszcze raz, a nie, chyba nie mogę, ale mam inną niespodziankę. Bonjour, c'est Jean Reno, on est sur Troika Radio, la meilleure des radios. No właśnie, to właśnie on, prawdziwy zawodowiec. Comme Jean Reno, to nasza piosenka dnia, Flora Fischbach. I oczywiście Jean Reno, który śpiewa, czy ktoś się tego spodziewał? Na pewno nikt. Ale ja od razu powiem, że jeżeli ktoś chciałby posłuchać Jeana Reno, to gościł u nas w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej. Zapraszamy do naszych podcastów, tam cała rozmowa jest tak błyskotliwy, jest tak intrygujący, tak zabawny, a do tego jeszcze mądry. Kto? Oczywiście Jean Reno. A my biegniemy w takim razie dalej. To już jest Cero Treinta Nueve i Mula na featuringu. Zatem teraz podążamy w stronę latynoską. I tak nam się właśnie połączyły francuskie bulwary i kolumbijskie wybrzeże. Cero Treinta Nueve to jest fantastyczny skład. Tutaj Mula, dziewczyna, która wie, jak składać i kleić słowa. Zachęcam, żeby zaglądać i przyglądać chociażby takiej wytwórni jak Disco Pacifico. To jest świetna kolumbijska wytwórnia, która dokładnie miesza to, co tradycyjne z elektronicznym. Bardzo dobre jest to połączenie, przynajmniej dla mnie. A co my dzisiaj połączymy? wszystko. Będziemy w Polsce, będziemy w świecie, będziemy tropić przeróżne wydarzenia. Zajrzymy do Gdańska. W Gdańsku wystawa leśna. Nadbałtyckie Centrum Kultury to jest miejsce, do którego zajrzymy już za chwilę i przyznaję jedno. To jest wystawa, jakiej jeszcze tam nie było. Pognamy także na Maltę, oczywiście na festiwal Malta do Poznania. Tam nasza wysłanniczka Michalina Bieńko, która opowie o drugim weekendzie festiwalowym. To jest weekend, który poświęcony jest Agnieszce Holland. Nie tylko, ale te najważniejsze wydarzenia właśnie związane są z polską reżyserką. Zatem wskoczymy w ten świat wraz z Michaliną Bieńko. Lado w mieście. Co to jest za piękny rozkład? Skoro tańczymy, skoro ma przyjść lato, to niech przyjdzie także muzycznie. To jest warszawska, można powiedzieć, bardzo niezależna inicjatywa, ale zależy mi zawsze na tym, żeby o niej opowiadać, ponieważ to, w jaki sposób prezentują i opowiadają o muzyce, jest po prostu genialne. Co jeszcze? To wszystko się okaże do 15. Zapraszam, a teraz ruszymy sobie jeszcze z jednym gagatkiem, który wystąpił we wtorek na Malcie w Poznaniu. Burns beneath your chest, my best. And we hurt until the rest confess. We never could have found time. But maybe it's just us. So good to you, yeah, good to you. So good to you, oh, good to you. Good to you, yeah, good to you. So good to you. Good to you, baby, you got your money's worth. I got my story, you got another version. You've been turning heads for a long time. Chasing, you've been burning looks for a long time. Went from love struck to fucking up the trust in us. Nosy neighbors pretty sure they had enough of us. Too many ups and downs, I've had enough of love. Argue with you, then I let the man a double call. Tell me more, tell me more. Handed you my heart and you left it on the floor. Oh, why? Darling, why you messing with me? I will give you anything, why you do me? Oh, why? Drink more, sipped away that pain when she left that door. Why? Henny on the rocks, that ain't nothing to me. I was trying to push that limit, but mama said, no drink no more, no drink no more. God can help. You locked that door, heard that before. So I pull up just one more time. Sip, sip, rewind. Sip, sip, rewind. Just one more time. Good to you, oh good to you. Yeah, yeah, yeah. So good to you, yeah, good to you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ruszamy teraz do miejsca, które na pewno warto odwiedzić. To Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, a z nami już Marta Szadowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka tejże instytucji. Porozmawiamy o dosyć śmiałym przedsięwzięciu. Mowa tutaj o leśni. Czyli lesie i śnieje. I śnie. To teraz ośmielę się zarymować. Las i śnienie. Cóż to za doświadczenie? Doświadczenie projektu imersyjnego. Wchodzimy do budowli gotyckiej, do Centrum Świętego Jana i możemy się położyć na trawie. Możemy posłuchać dźwięków lasu, możemy doświadczyć naszym ciałem, co to jest ruch. Możemy też uaktywnić zmysły węchu i doświadczyć właśnie specjalnego zapachu, który przygotowaliśmy. I możemy także posłuchać Johna Cage'a w wykonaniu neokwartetu i Antoniego Michnika. Zaraz przejdziemy do wszystkich postaci, które kreują dla nas tę sytuację. Od razu powiedzmy, wszystko rusza dokładnie dzisiaj, a mamy tylko 9 dni. Dlatego, że jest to początek lata, początek naszego sezonu wysokiego w Gdańsku i jest to też alternatywa dla wszystkich innych festiwali, czy wszystkich innych hałasów, które dobiegają do nas nad Bałtykiem. Można pomyśleć, że to są takie proste działania, które możemy wykonać na własny rachunek. Wyjść do lasu, wyjść na spacer, wyjść do parku, w zależności od tego, co mamy dookoła siebie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w tę warstwę odpoczynku, relaksu, być może refleksji, być może bycia na granicy jawy i snu, bycia trochę w lesie, a trochę w sobie, żeby uruchomić jeszcze działania artystyczne. Jak to się połączy? Nawet te działania artystyczne są przy okazji, dlatego że nigdzie nie opublikowaliśmy i nigdzie nie opublikujemy programu. O której godzinie, która interwencja artystyczna się wydarzy? Więc może się okazać, że muzycy wyjdą o 12 w południe albo o 20, ponieważ całość mamy przewidzianą od godziny 10 do 22, codziennie właśnie od piątku do soboty. Może się okazać, że zapach rozpylimy o godzinie 16. Zależy nam właśnie na tym, żeby odetchnąć, żeby to nie był program, jaki znamy z instytucji kultury, jakiejkolwiek, czy działań artystycznych, performatywnych, animacyjnych. My chcemy po prostu zachęcić wszystkich do zanurzenia się w tej gotyckiej budowli, którą zarządzamy, opiekujemy się od 30 lat jako Nadbałtyckie Centrum Kultury i żeby pokazać, że jest to strefa wytchnieniowa, ale nie oczywista. To uwaga, od dzisiaj do 5 lipca, czyli do następnej soboty, od 10 do 22, nie wiadomo, co się wydarzy, trochę chyba jednak, wydaje mi się, możemy zdradzić, ale to za chwilę, ale wiemy jedno, że będziemy mieli okazję przeżyć u was coś, co jest spontaniczne, szykujmy się na niespodzianki i na to, żeby jak najczęściej zaglądać, a być może cały ten czas, cały dzień spędzić dokładnie u was w Centrum Świętego Jana. Już się pojawiły komentarze, że ktoś chce zrobić coworking i po prostu pracować w tej zieleni, w Centrum Świętego Jana, w tej naszej gotyckiej budowli. Niektórzy powiedzieli, że będą kilkukrotnie przychodzić z rodzinami, patrzeć, jak się też zmienia ta gotycka budowla, chociażby względem światła, bo jednak inaczej wygląda przestrzeń o godzinie 10, inaczej o 22. I te interwencje artystyczne, które zaplanowaliśmy, z uwagi właśnie na odczuwanie tej przestrzeni wszystkimi zmysłami. Chcieliśmy pokazać, że tak, w centrum miasta można się oderwać od rzeczywistości, można mieć taką strefę wytchnieniową, bez programu. Oczywiście my zaplanowaliśmy ten program, ale państwo go jeszcze nie znają, więc to jest i dla nas pewnego rodzaju test, na ile to się sprawdzi, na ile to zostanie odebrane tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy. A główną ideą było właśnie leśnia śnienie w dobie, kiedy jesteśmy przepracowani, jesteśmy przebodźcowani. Widzimy, jak hałas na nas działa, a ta nasza gotycka budowla, która się znajduje na ulicy Świętojańskiej w Gdańsku, w samym centrum głównego miasta, będzie taką właśnie oazą spokoju. I mamy nadzieję, że przyjmiecie to nasze zaproszenie i będziecie tłumnie przybywać i zażywać relaksu. Niech nikogo nie zwiedzie surowość architektury Centrum Świętego Jana w Gdańsku, ponieważ wchodzimy do środka i tam już czekają na nas przeróżne doświadczenia. Artyści, artystki, osoby artystyczne, które ze swoimi interwencjami wkroczą do wnętrza gotyckiej architektury. I zaproszą nas być może do działania artystycznego, bo jeżeli... Czyli będziemy mogli współtworzyć. Tak, absolutnie. Na przykład Kasia Ustowska-Gmerek, jeżeli zacznie wykonywać swój performance, może nas do niego zaprosić. My możemy odpowiedzieć i poruszyć się w jakimś określonym kierunku, a możemy zostać i dalej leżeć na zielonej trawce. W momencie, kiedy Bogdan Wójcik będzie nas raczył zapachem, który specjalnie stworzyliśmy na to przedsięwzięcie, właśnie robiąc ankietę też wśród pracowników i pracowniczek Nadbałtyckiego Centrum Kultury, z czym im się kojarzy Centrum Świętego Jana, i wymyśliliśmy, że to musi być mokra cegła, tak nam się kojarzy przynajmniej. Czy doświadczymy zapachu mokrej cegły? Tak, tak. Będzie można też ten zapach kupić w naszym sklepiku. Antoni Michnik, Katarzyna Podpora i Neokwartet zapraszają też do wykonywania muzyki na żywo, żeby amplifikowane rośliny poruszyć. i my możemy to wykonać jako my. Na naszej stronie internetowej są informacje o próbach, bo trzeba po prostu wcześniej zgrać się z roślinami i neokwartetem. Gosia Golińska stworzyła też specjalną taką instalację scenograficzną. Znana jest z tego, że ubarwia w pewien sposób wnętrza, więc my też zaprosiliśmy ją do tego naszego pomysłu. A Remigiusz Dorawa, który jest znawcą od wszelkich roślin, przywozi, nawozi, sprawdza, czy rośliny są podlane i tym samym pokazujemy, że elementy kaszubskiego lasu mogą się znaleźć w centrum Gdańska. To ja jeszcze wymienię Marcina Dymitera, który stworzy sytuację dźwiękową. Pozdrawiam bardzo mocno. To jest jeden z najbardziej intrygujących twórców dźwiękowych w Polsce. Marcin, wszystkiego najlepszego. Przybywaj do Warszawy, kiedy tylko masz chwilę i spotkajmy się, żeby pogadać znowu o tym dźwięku, tak, bo dźwięki także pojawią tak, dźwięki się. Dźwięki będą cały czas dostępne, to nie tylko będą te dźwięki, które będą dochodziły w momencie, kiedy będziemy otwierać drzwi, wchodząc do Centrum Świętego Jana. Natomiast one też są specjalnie zaprojektowane przez Marcina. Będzie także specjalne światło przygotowane przez Macieja Kniegawkę, bo to jest nie tylko obserwacja przez nasze witraże, jak po prostu słońce się rozchodzi, ale też specjalne interwencje świetlne, żeby znowu zmysł chociażby wzroku również uruchomić. To teraz, żeby wszystko podsumować. Leśnia, czyli Leśnia. Mamy las i mamy sen, mamy może lśnienie, wiele tutaj konotacji, wiele znaczeń może nam się tworzyć teraz w głowie. Leśnia w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku do 5 lipca, od 10 do 22, przez 9 dni możemy doświadczać tych wszystkich sytuacji, o których opowiedziałaś. Jak to wygląda technicznie? Czy możemy wchodzić, czy możemy wychodzić? Wchodzić, wychodzić, położyć się na kilka godzin, może zrobić sobie drzemkę popołudniową. Zapraszamy wszystkich do przeżywania, do korzystania z tej przestrzeni nie jako standardowej do tej pory sali koncertowej czy teatralnej, bo tym na co dzień się zajmujemy w Centrum Świętego Jana, tylko zupełnie inaczej odczuwać tę gotycką budowlę właśnie wszystkimi zmysłami. Będziemy mogli się położyć, odetchnąć, doświadczyć zapachu, zobaczyć instalacje artystyczne, być może w nich też uczestniczyć, posłuchać, a przede wszystkim posłuchać siebie. To teraz posłuchajmy. Marta Szadowiak opowiada i zaprasza na Leśnie. Zapraszam do 5 lipca do Gdańska, do Nadbałtyckiego Centrum Kultury na ulicę Świętojańską 50, żeby posłuchać siebie, wsłuchać się w swoje ciało, zobaczyć zmysłami gotycką budowlę, a przede wszystkim zobaczyć artystów, którzy przygotowali z nami to przedsięwzięcie. Leśnia w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku od dzisiaj do 5 lipca. Marta Szadowiak, dyrektorka tejże instytucji. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję i do zobaczenia. Twój ulubiony zmysł, który zostanie uruchomiony przy okazji leśni? Słuchu. No to teraz posłuchajmy. Call me when you need something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time. There at the same time, hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mess that up. This is my life, don't block the sun. My seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Desert air pump through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet to memories so sweet. Mesmerize men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides, the fog takes over. I call it African November. Don't wait for me, son. Oh, don't wait for me. Don't wait for me, son. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path. But stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. No i jeszcze skrzypki. Sudan Archives rozbujała, mam nadzieję, nas, bo teraz warto będzie trochę przygotować ręce, nogi, wprowadzić swoje ciała w ruch. Przeskakujemy na Maltę, na festiwal, który wciąż trwa, na którym byliśmy i można tego także posłuchać w naszych trójkowych podcastach, ale jest tam także Michalina Bieńko. To będzie specjalny weekend, drugi bardzo mocny, intrygujący. Bohaterką tego weekendu będzie Agnieszka Holland i dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym z nich jest opera Głos Potwora. No i teraz ja już nie będę zbyt dużo mówić, ponieważ musi nastąpić cisza. Tak przynajmniej sugeruje Michalina Bieńko. Cicho. Jesteśmy w muzeum. Kurator przygotowuje wystawę zatytułowaną Zagłada Meduz. Wtem eksponaty stają się wehikułem czasu i przenoszą go do świata mitów greckich. Adaptacja filmu, który już został zrealizowany, który jest też obrazem kultowym, jest bardzo trudnym wyzwaniem. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka. Już jest pewien obraz, pewna historia, bohater, który istnieje na swojej świadomości. To nie jest tak jak z książką, ponieważ kiedy czytamy książkę, kiedy czytamy dramat lub kiedy czytamy wiersz, każdy z nas w jakimś sensie sobie to wyobraża. I często to wyobrażenie się nie zgadza jednego czytelnika z drugim czytelnikiem, a tutaj jednak jakby wszyscy znamy ten obraz. Platz, kümmere dich um Peters. Er ist dein Stubenkamerad. Geh mit ihm zur Uniformausgabe und zeig ihm alles. Jawohl. Holland daje do myślenia. To jest oczywiście trawestacja myśli Paula Rickera, symbol daje do myślenia, ale prawda jest taka, że od pewnego czasu myślałem o tym, żeby w jakiś sposób pokazać Agnieszkę Holland na Malcie, kiedy jeszcze parę lat temu robiliśmy coś w rodzaju takiego cyklu, który się nazywał Portret Artysty czy Portret Artystki. Michał Merczyński, były dyrektor Festiwalu Malta. No i wydawało mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że kilkanaście jest takich przypadków na świecie, gdzie scenariusze filmowe były taką inspiracją dla twórców oper, czyli librecistów i kompozytorów, że tu ten materiał jest. Było dla mnie jasne od początku, że powinniśmy się zwrócić do Agnieszki Smoczyńskiej. Cieszę się, że wybrała właśnie ten film, czyli Europa, Europa. Kamerad mit einem dreifachen Sieg. Sieg. W całej filmografii Agnieszki Holland mam dwa filmy ulubione. Jest ich kilka, ale to jest właśnie Kobieta samotna, którą cieszę się bardzo, że realizuje Anna Smolar, jak i właśnie Europa, Europa. Europa, Europa dlatego, że wydaje mi się, że to jest historia, która opisuje też dzisiejszy świat i która może też się zdarzyć dzisiaj i zdarza się dzisiaj. I dlatego też przeniesienie jej w świat mitów greckich ją uniwersalizuje, a jednocześnie przypomina, no, że to się nie skończyło, że to zaklęcie, pamiętajmy, no niestety się nie zrealizowało. Bohater głosu potwora to osoba, która nigdy nie może ujawnić prawdy o sobie. Podobnie jak bohater filmu Europa, Europa Agnieszki Holland, musi się ukrywać lub przybierać, udawać kogoś innego. Jego prawdziwy głos może wybrzmieć w pełni tylko kilka razy. Głos potwora pojawia się w tych kluczowych paru momentach, w których albo bohater komuś ufa i wydaje mu się, że jest bezpieczny, albo zaczyna kogoś kochać, albo jest w sposób szczególnie przerażony i nie kontroluje się, więc dochodzi do tego niebezpieczeństwa, że zostanie rozpoznany. Alek Nowak, kompozytor. Ta figura głos potwora tytułowa jest trochę przewrotna, to znaczy główny bohater nie jest potworem, natomiast jako potwora widzą go jego oprawcy i sobie racjonalizują, jak to bywa, jego postać w taki sposób, żeby widzieć go w tych potwornych kategoriach, żeby móc go łatwiej zgładzić, nienawidząc. A głos kontratenorowy wydawał mi się tutaj bardzo adekwatny. Pierwsze dlatego, że go bardzo lubię i często używam, a po drugie dlatego, że jest to głos często niewinny, liryczny, taki kojarzony raczej z postaciami właśnie niepotwornymi, tylko wręcz przeciwnie, więc ta przewrotność tej postaci uważałem, że będzie tutaj się dobrze komponować z tym głosem. Jak opowieść o losach Żyda ukrywającego się w czasie II wojny światowej w szeregach Hitlerjugend splata się z mitami greckimi i historią współczesnego kuratora sztuki, przekonamy się już dziś na festiwalu Malta w Poznaniu, gdzie odbędzie się prapremiera opery Głos Potwora. Głos Potwora, światowa premiera opery. Robert Bolesto, Agnieszka Smoczyńska i do tego jeszcze Alek Nowak i Michalina Bieńko, która opowiedziała nam o tej premierze. Dzisiaj i jutro w Auli Artis w Poznaniu, na oczywiście Festiwalu Malta, będziemy mieli okazję zmierzyć się właśnie z tą produkcją. Tak samo jak możemy zmierzyć się z programem maltańskim jeszcze do niedzieli. Fantastycznie było nam na audycjach, uczestniczeniu w wydarzeniach. Możemy także posłuchać sobie efektów naszych wizyt i tego, co udało nam się tam złapać. Fantastyczna rozmowa Katarzyny Borowieckiej z Tildą Swinton to w naszych podcastach i w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Terra Kultura prosto z terenu, a jeszcze na dodatek świetna, naprawdę bardzo polecam rozmowa Agnieszki Szydłowskiej w programie Ludzie z Dominiką Kulczyk. Zatem nic, tylko wybierać, przebierać, ale przede wszystkim uczestniczyć w tym święcie nie tylko teatru, ale bardzo wielu zmysłów i tego, co artystycznie możemy wyłapać dzisiaj, zarówno jeżeli chodzi o scenę polską, jak i zagraniczną. Zatem ruszajmy na Maltę, ruszajmy też teraz w kierunku pewnego wydarzenia, które bardzo rok w rok leży mi na sercu, ponieważ jeżeli myślę o muzyce, która poszerza naszą wyobraźnię, horyzonty, pozwala wprowadzać w ruch nie tylko nasze ciała, ale myślenie o tym, jakie brzmienia dzisiaj mogą być naprawdę intrygujące, to myślę właśnie o tym wydarzeniu, o którym opowiem za chwilę, a ta dama pojawi się jako jedna z wielu wykonawczyń i wykonawców. We'll be right back. Jeżeli zastanawiacie się, kim ona jest, to Lila Tiranda Violeta, urugwajska artystka, fantastyczna eksperymentatorka. Dźwięk plus łączenie tego czasem z łagodniejszą, nieco może popową nutą, a momentami wchodząca w ogromny eksperyment, to właśnie ona. Lila Tiranda Violeta pojawi się w tym roku na takim przedsięwzięciu, które trudno nazwać festiwalem, bo myślę, że o antyfestiwalu teraz porozmawiam z Michałem Borkiewiczem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej. To coś, to wielkie coś, to Lado w mieście. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni opowiadam o tym w Terra Cultura, dlatego, bo jeżeli myślę o stworzeniu pewnego programu, stworzeniu takiego konceptu muzycznego, koncertowego, rozłożonego w czasie, bo rozkładacie to na miesiąc, półtora, na mniej więcej, miesiące. Czasem nawet dwa. Nawet na trzy. No, dokładnie. To jest oczywiście jedna sprawa, ale druga sprawa to jest taka, że wybierając artystów, artystki, osoby artystyczne, myślicie o czymś więcej. O tym, żeby poszerzać to, czego jeszcze nie wiemy o muzyce albo o nas w muzyce. Lado w mieście w tym roku od 3 lipca do 4 września. Weekend w weekend praktycznie. Spotykamy się na Placu Zabaw nad Wisłą i na Barce. Świetna jest to wiadomość, ale zacznijmy od tego, co robisz. Robicie jako stowarzyszenie Plan B od lat, ponieważ są tacy i wiem, że to są słuchacze i słuchaczki Terra Cultura, którzy płaczą po klubie Plan B w Warszawie, który zniknął z mapy, ale działacie, robicie i cały czas to istnieje, to się dzieje, ale ta idea jest razem z wami. Tak, tak, to klub Plan B nie zniknął z mapy, my po prostu przenieśliśmy swoją działalność taką stricte kulturalną i społeczną w inne miejsca i to wydarzyło się już wiele lat temu i było takim naturalnym następstwem tego, że klub Plan B zrobił się popularny. Klub, w którym codziennie organizowaliśmy wydarzenia, koncerty, spotkania, próby czytane, debaty, pokazy filmów, jakieś akcje społeczne. Po prostu przestaliśmy się tam mieścić, potem otworzyliśmy klub Powiększenie. Potem po 5 latach działalności klubu Powiększenie, w którym się odbywało 25 koncertów w miesiącu, a często były 3 wydarzenia w ciągu jednego dnia. To było szaleństwo, ale to było szaleństwo, ale nie przestaliśmy działać. Nie przestaliśmy działać, działamy jako Stowarzyszenie Plan B, działamy sezonowo nad Wisłą, też w takiej formule gastronomii z kulturą i z działaniami społecznymi, próbujemy jedno łączyć z drugim, ale też działamy poza swoimi miejscami, robimy festiwale przestrzeni miejskiej, działamy we współpracy z jakimiś instytucjami, z teatrami, ostatnio współorganizowaliśmy trasę Gabora Mate po Polsce, ocalałego z Holokaustu, lekarza bardzo znanego, który przyjechał do Polski specjalnie mówić o Gazie, Palestynie, o sionizmie, bo sam jest jakby bardzo tym dotknięty. I zaangażowany. Tak, tak. I staramy się robić też, współrealizujemy teraz Palestine Solidarity Days. No jesteśmy taką instytucją kilkuosobową. Jak czasami się nas pytają, ile nas jest, a my mówimy, że tak naprawdę to... Czwórka. Tak naprawdę to w 2 osoby robimy większość rzeczy, a niektóre w 4 albo 5, co się ludzie łapią za głowę. No ale chcemy to robić i jakoś tak może Plan B się teraz kojarzy głównie z miejscem, gdzie się przychodzi spotkać, pogadać, napić się piwa. Nie wystarcza nam to. Ale nie wszystkim chyba, bo to, co robicie i w jaki sposób budujecie program, bardzo różnorodny, bo to nie tylko muzyka, nie tylko spotkanie z muzyką awangardową, eksperymentalną czy elektroniczną, ale to także cała ta otoczka idei, które krążą dzięki wam wokół wszystkich wydarzeń, które organizujecie. Ja wiem, że ty tego nie powiesz, więc powiem to za ciebie. Dla mnie Michał Borkiewicz, czyli gość, który siedzi teraz w studio, to jest człowiek, który przez lata zaprosił do Polski tyle fantastycznych zespołów o ogromnej klasie i o wielkim, dzisiaj można powiedzieć, takim rozmachu, bo pamiętam, jak zapraszałeś tutaj zespoły Składy, które jeszcze były mało popularne jakiś czas temu, dzisiaj grają na stadionach. To są naprawdę ogromne programy, które dzięki tobie mogliśmy konsumować muzycznie. No ale Lado w mieście to jest dokładnie też to spotkanie muzyczne, które starasz się wtłaczać w tę rzeczywistość, rzeczywistość naszą, akurat warszawską. I niech teraz każde miasto w Polsce mniejsze, większe zazdrości lada w mieście w Warszawie. Plac zabaw nad Wisłą i Barka, jak rozprowadzają się akcenty w tym roku? Prawie porówno, prawie porówno. I to rzeczywiście jest tak... Ale parytet męsko-damski, czy... Po pierwsze, bardzo mi miło, że to powiedziałaś i tak, to prawda, że nigdy bym tego nie przyznał i zwykle o tym zapominam, bo jestem tak skupiony na rzeczach, które robimy akurat tu i teraz. Lado w mieście nigdy nie miało ambicji bycia dużym festiwalem, wielką imprezą, ani promowania artystów, którzy będą grać na stadionach. Tak naprawdę to, co my chcemy robić i co robimy od lat, to... pokazywanie rzeczy w takiej przestrzeni bardzo inkluzywnej, właściwie w przestrzeni publicznej, takiej, która zderza totalnie niekomercyjne rzeczy z mainstreamem, z ogromnym przepływem ludzi, bo my jesteśmy w centrum miasta nad samą Wisłą i robimy koncerty, których większość osób, która przypadkowo na nie trafia, nigdy by nie dostrzegła, nie zobaczyła po prostu, bo to jest muzyka bardzo nieoczywista, bardzo różnorodna. Tak naprawdę na początku była to taka dosyć środowiskowa akcja skupiona wokół ludzi związanych jakoś z wytwórnią Lada ABC. W tym momencie to jest międzynarodowy, no właśnie, festiwal albo antyfestiwal, gdzie większość artystów jest spoza Polski, tak naprawdę praktycznie z każdego kontynentu, z kilkunastu krajów. I teraz wspominałeś nawet o tej przypadkowości, że kiedy przechodzimy sobie bulwarami nad Wisłą, to bardzo często jest to przypadkowa publiczność, ale ja myślę, że to jest atut. To znaczy dokładnie tak, ci, którzy przechodzą i nie wiedzą, co się dzieje, mają okazję złapać się na te brzmienia. Tak, no to możemy od razu powiedzieć, że to jest świetna sytuacja. Wspominałeś o zagranicznych składach i artystach. Fire! No to będzie tak. Po raz kolejny spotkanie. Fire to jest trochę mój powrót do przeszłości, bo ja kiedyś właśnie w klubie Powiększenie organizowałem głównie koncerty artystów związanych z tak zwaną sceną free jazzową i Matt Gustafson to od zawsze była taka postać, która była dla mnie po prostu jakaś niesamowita, wielka, to był taki bóg po prostu free jazzu, nie? A Fire to jest skład, który tak naprawdę tym językiem free jazzowym gra bardzo mocnego transowego rocka. I strasznie się cieszę, bo tak, ta przestrzeń, w której działamy, ma swoje zalety i to jest super, że my możemy tam robić rzeczy po prostu w przestrzeni publicznej dla wszystkich nad Wisłą i dla takich nerdów muzycznych i dla ludzi, którzy tam trafią zupełnie przypadkiem i nawet też w ogóle nie uczestniczą w kulturze, bo nie mają albo czasu, albo pieniędzy, albo po prostu nie skupiają się na tym. Ale żeby nie odstraszyć, to jest tak, właśnie, muzyka przyswajalna. To jest muzyka, którą tak naprawdę może przytulić każdy, jeżeli nawet nienawidzi i muzyki improwizowanej. Przecież Fire też jest dla ludzi, dla wszystkich. Tak, dokładnie, ludzi. To są te kompromisy, o których mówię, dlatego troszeczkę się rozgaduję może za bardzo, wielu rzeczy, które bardzo chciałbym zrobić nad Wisłą, nie zrobię, bo one po prostu zginą w tym zgiełku i ani to nie będzie fajne dla muzyków, ani dla odbiorców, bo nie będą się mogli tak skupić, jak mają w zamkniętym klubie. Także ta przestrzeń ma swoje ograniczenia. Ale ma też swoje zalety. Ma swoje ogromne zalety i to właściwie, że nazywamy to antyfestiwalem, wynika z tego, że my się najeździliśmy na duże festiwale i kiedyś moją ambicją było zrobienie dużego festiwalu, ale w pewnym momencie jakoś złapałem się na tym, że ja wolę robić to, co robię i wolę, żeby ludzie przychodzili skupić się na jednym, dwóch, trzech zespołach, żeby to było takie nieprzeładowane bodźcami, nieprzeładowane reklamami, sponsorami, kolejkami i tak dalej. I właściwie robimy taki cykl koncertów, który umożliwia ten kontakt jak z muzyką, jak w klubie. I chwała ci za to i wam za to. To teraz oczywiście nie będziemy wymieniać wszystkich artystów i artystki, ponieważ nie możemy na siebie brać takiej odpowiedzialności. Proszę zaglądać na stronę Lado w Mieście. Jesteście także w mediach społecznościowych, ale możemy powiedzieć. Fire, o tym opowiedzieliśmy. Lila Tierando Violeta, genia. Urugwajka. No, mamy także Amara, Mama Badira, Niege Niege, fantastyczna ekipa z Afryki. A jeżeli ktoś lubi polskie smaki, no to Coles, Gary Gwadera, to jest dopiero zawodnik. I będzie jeszcze Teolter Quintet. Zapraszamy, Lado w Mieście od 3 lipca już do 4 września. Tydzień w tydzień fantastyczne muzyczne i nie tylko spotkania. To teraz, mając jeszcze